ก็ความในคุถกานิกายยติวุตกะจตุกะนิบาตนะครับสมณสูตรข้อ283พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเราตถาคตหายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ไม่และท่านเหล่านั้นหาได้ทำให้แจ้งซึ่งผลคือความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ไม่นะครับพระองค์ไม่ยอมรับนะครับว่าสมณะพราหมณ์ผู้ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะว่าเป็นผู้ควรยกย่องในหมู่สมณะผู้ควรยกย่องในหมู่พราหมณ์นะครับไม่สามารถจะทำให้แจ้งสามัญญผลนะหรือว่าพรหมัญญผลคือไม่สามารถทำให้บรรลุหรือว่าเข้าถึงธรรมะที่ควรเข้าถึงจริงๆนะครับหมายความว่าก็เป็นสมณะก็เหมือนกับว่าเป็นแต่เปลือกเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่งความเป็นสมณะไม่เข้าถึงความแก่นแท้แห่งพราหมณ์นะครับส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแลเราตถาคตยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งผลต่อความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระองค์ยอมรับผู้ที่บรรลุอริยสัจนะครับหรือว่าแทงตลอดอริยสัจตามความเป็นจริงนะเรียกว่าผู้ควรยกย่องว่าสมณะในหมู่สมณะผู้ควรยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์แล้วก็เข้าถึงสามัญญผลพรหมัญญผลอย่างยอดเยี่ยมนะครับเข้าถึงผลที่แท้จริงนะและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าสมณะพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้ชัดซึ่งทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและไม่รู้ชัดซึ่งมรรคอันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สมณพราหมณ์เหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตติและจากปัญญาวิมุตติเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแลเป็นผู้เข้าถึงชาติและชรานะครับคือหมายความว่าเป็นสมณพราหมณ์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นสมณพราหมณ์ที่พ้นจากกองทุกข์อะไรนะครับก็เป็นสมณพราหมณ์ที่ยังเข้าถึงชาติชรามรณะต่อไปอีกเพราะไม่ได้บรรลุอริยสัจเพราะไม่แทงตลอดอริยสัจนะครับผู้ที่ไม่แทงตลอดอริยสัจก็ไม่สามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้เลยส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดซึ่งทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับแห่งทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและรู้ชัดซึ่งมรรคอันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ควรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรานะครับถ้าแทงตลอดอริยสัจก็พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงข้อความในอัตถกถาสมณสูตรอธิบายว่าบทว่าเยหิเกจิได้แก่บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งบทว่าอิทังทุกขันติยถาภูตังนัปปัจฉานันติความว่าคือไม่รู้ไม่แทงตลอดทุกขสัตว์อันไม่วิปริตด้วยมรรคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาโดยสภาวะและลักษณะแห่งกิจที่แท้จริงว่านี้ทุกมีเพียงเท่านี้ไม่มีทุกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้รู้แจ้งสภาวะของคำว่าทุกเลยนะครับทุกนั้นเป็นชื่อของอะไรครับชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขานะครับสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะครับว่าชาตินะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะครับ ถามว่าทุกข์ที่ว่าคืออะไรคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะครับอุปาทานขันห้าบางอย่างเป็นกามภูมิบางอย่างเป็นรูปภูมิบางอย่างเป็นอรูปภูมินะครับถ้ารูปภูมิได้นามขันธ์สี่นะครับถ้าพรหมภูมิได้ขันห้านะครับถ้าปัญจโวการภูมินั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้ว่าทั้งหมดที่ว่าเนี่ยก็คือขันห้าที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นแหละเพราะสภาวะเหล่านั้นไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยแล้วก็สามารถรู้สามัญลักษณะของทุกเหล่านั้นนะครับของขันห้าทั้งหมดทุกภูมิเหล่านั้นนะครับว่าแต่ละภูมิก็ไม่เที่ยงเลยนะครับก็จะหมดอยู่ในภูมินั้นแหละอย่างเช่นขันของสัตว์นรกก็จะหมดอยู่ในสัตว์นรกแหละไม่ถึงภูมิอื่นเลยขันของเปรตก็จะอยู่ในภูมิของเปรตแหละไม่ถึงภูมิอื่นอีกเลยขันของเดรัจฉานก็อยู่ในภูมิของเดรัจฉานนั่นแหละไม่ถึงภูมิอื่นอีกเลยขันของมนุษย์ก็อยู่ในภูมิของมนุษย์นั่นแหละไม่ถึงภูมิอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นความที่เสื่อมสิ้นสลายไปในภูมินั้นนั้นไม่เลยไปหาภูมิอื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่เที่ยงนะครับสิ่งใดไม่เที่ยงนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับไม่มีนิจจสาระสุขสาระอัตตสาระเลยนะครับแล้วก็ขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยนะครับขันธ์ที่อยู่ในนรกก็เป็นไปตามปัจจัยคือเหตุให้ไปตกนรกนะครับคือความชั่วทางกายชั่วทางวาจาแล้วก็ชั่วทางใจนะครับความชั่วทางกายวาจาใจนี่แหละเป็นเหตุให้ไปสู่เปรตสัวสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานความดีทางกายวาจาใจเป็นเหตุให้มาสู่ความเป็นมนุษย์ความดีทางกายวาจาใจนั่นแหละเป็นเหตุให้สู่ความเป็นเทวดาความดีทางใจอย่างเดียวนะครับเป็นเหตุให้เข้าถึงพรหมและอรูปพรหมนะครับเพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายที่เป็นไปทางกายวาจาและใจเหล่านี้นะครับเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงนะความดีความชั่วทั้งทางกายทางวาจาเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วผลแห่งความดีและความชั่วเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงก็จะหมดสิ้นอยู่ในภพนั้นๆ นะครับไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเลยไม่เที่ยงก็มันสิ้นไปในภพนั้นๆสิ้นไปในที่นั้นๆแต่ก็สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยอย่างเดียวนะครับเป็นไปตามปัจจัยเช่นกรรมปัจจัยก็คือกรรมปัจจัยไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงแต่กรรมก็มีผลเสมอนะครับถ้ามีเหตุถ้าได้ปัจจัยพร้อมกรรมก็ให้ผลเป็นต้นนะครับไม่ใช่ไม่เที่ยงแล้วก็กรรมไม่มีผลไม่ใช่นะเนื่องจากมันไม่เที่ยงนั่นแหละกรรมจึงมีผลนะครับเนื่องจากเป็นอนัตตานั่นแหละกรรมจึงมีผลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะครับแต่ไม่มีสาระแก่นสารควรที่จะสำคัญมั่นหมายอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติมีปัญญาตามพิจารณาเหล่านี้นะตามพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั่นแหละครับจึงจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในการพิจารณาทุกขอริยสัจในภูมิทั้งปวงส่วนสมุทัยสัตว์ก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็ต้องพิจารณาโดถ้าพิจารณาเห็นทุกขสัตว์มากเท่าไหร่ปหานะปริญญาหรือว่าการละสมุทัยก็จะมีเป็นไปเท่านั้นนะครับเช่นถ้าหากว่ามีความเห็นมีความรู้ที่ถูกต้องว่าขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิทั้งปวงเหล่านี้ก็เป็นแต่ขันธ์เท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยนะครับไม่ใช่ชีวะอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะชนิดหนึ่งนะครับเป็นของจริงแท้แต่ความจริงแท้เหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยแต่ว่าปัจจัยก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนผลของปัจจัยก็ไม่ได้เที่ยงไม่ได้คงทนถาวรอะไรนะครับบางอย่างก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นทุกข์หมายถึงเจ็บปวดด้วยเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงด้วยนะครับเป็นทุกข์เพราะแปรปรวนด้วยนะครับเพราะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละมันเป็นอนัตตาแต่ก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเกิดก็เกิดเพราะมีปัจจัยเมื่อจะเสื่อมไปหรือสิ้นไปก็เพราะหมดปัจจัยนะครับเพราะหมดปัจจัยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้เพ่งเพียรพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะละความสำคัญมั่นหมายด้วยอำนาจของตัณหามานะและทิฏฐิในขันธ์ทั้งปวงเหล่านี้นะครับแล้วก็เจริญสติเจริญธรรมวิจยะเจริญวิริยะปีติปัสสัทธิสุขสมาธินะครับอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอริยสัจก็จะเป็นไปโดยลำดับนะครับในบทว่านะเมเตภิกขเวเป็นต้นมีความย่อดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้มิได้ประกอบกรรมฐานมีสัจจะสี่เป็นอารมณ์จะเป็นสมณะได้ก็โดยเพียงการบรรพชานะสมณะก็บวชสักแต่ว่าบวชเท่านั้นแหละเหมือนกัน จะเป็นพราหมณ์ได้ก็เพียงโดยชาติเหมือนกันนะตระกูลพราหมณ์เฉยๆนะครับบุคคลเหล่านั้นเราตถาคตไม่ได้ยอมรับคือรับรองว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะผู้มีบาปอันสงบแล้วและว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ผู้ลอยบาปแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะหรือมีธรรมะที่ทำให้เป็นพราหมณ์นะครับไม่คู่ควรต่อความเป็นสมณะคือผู้สงบบาปไม่คู่ควรแก่ความเป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปนะได้แต่โวหารได้แต่สมัญญาได้แต่ชื่อแต่ไม่มีคุณธรรมเครื่องรับรองแห่งความเป็นสมณะพราหมณ์เลยแต่ว่าคุณธรรมที่จะทำให้ถึงความเป็นสมณะพราหมณ์ที่ถ่องแท้นั้นหมายถึงการแทงตลอดอริยสัจแต่การแทงตลอดอริยสัจก็ต้องมีการตรัสรู้ไปโดยลำดับนะครับนะเหมือนกับธรรมวินัยนี้นะลาดลุ่มโดยลำดับเหมือนทะเลเพราะว่าทะเลนี้ลาดลุ่มลึกไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนเขาขาดเนี่ยนะฉันใดธรรมวินัยนี้ก็มีสิกขาโดยลำดับมีปฏิปทาโดยลำดับนะครับมีกิริยาโดยลำดับนะครับคือมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับและมีข้อปฏิบัติไปโดยลำดับจึงจักสามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับเพราะมรรคผลนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นการแทงตลอดอริยสัจชั้นสูงแต่ก่อนที่จะแทงตลอดอริยสัจชั้นสูงนะครับจะต้องมีข้อปฏิบัติที่สมควรแก่การบรรลุเหล่านั้นๆอันนั้นเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรกับโลกุตตรธรรมอย่างแท้จริงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าณจะปะเนเตอายสมันโตเป็นต้นนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสามัญญถังได้แก่ผลกล่าวคือคุณเครื่องความเป็นสมณะได้แก่สามัญญผล4นะครับสามัญญผลก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผู้ที่แทงตลอดอริยสัจทั้ง4นี่นะครับถ้าแทงตลอดครั้งแรกว่าโสดาบันก็ได้สามัญญผลคือโสดาปัตติผลถ้าแทงตลอดอริยสัจหรือบรรลุอริยสัจครั้งที่2เรียกว่าสกทาคามีมรรคเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลคือสามัญญผลได้แก่สกทาคามีผลถ้าแทงตลอดอริยสัจครั้งที่3เรียกว่าด้วยอนาคามิมรรคเนี่ยนะครับก็จะได้ผลคืออนาคามีผลก็เป็นสามัญญผลอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าแทงตลอดด้วยมรรคอันเลิศคืออรหัตตมรรคก็จะบรรลุสามัญญผลชั้นสูงคืออรหัตตผลอรหัตตผลนั่นแหละครับเรียกว่าสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผลที่ไม่กำเริบนะครับนะอกุปาเจโตวิมุตเป็นการหลุดพ้นทางใจเนี่ยนะครับที่ไม่กำเริบอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่กำเริบไปหาธรรมะอย่างอื่นอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทุกชนิดนะครับอาโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังกัลมุตตมังนะครับเพราะว่าไม่เศร้าโศกนะครับเพราะพุทธัสโลกธรรมเมหินะครับเพราะโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปกระเทือนใจไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจสำนวนว่าไม่ฟูไม่แฟบนะครับไม่ฟูหมายความว่าโลภะเกิดก็ไม่พองนะครับไม่แฟบเพราะได้รับปฏิฆานิมิตหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเพราะไม่มีโลภะโทสะให้ฟูและแฟบเลยนะครับเพราะมั่นคงเพราะทำปริญญาในทุกอารมณ์หมดแล้วนะครับเพราะพ้นแล้วนะครับเพราะแทงตลอดอริยสัจหมดแล้วบทว่าบรมัญญถังก็คือเป็นไวยพจน์ของสามัญญถังได้แก่อริยผล4เหมือนกันนะครับอาจารย์บางท่านกล่าวว่าสามัญญถังได้แก่อริยมรรค4พรหมัญญถังนะครับได้แก่อริยผล4นะครับบทที่เหลือก็ตรงกันข้ามนะครับง่ายทั้งนั้นเคยขยายมาแล้วนะเคยขยายมาแล้วนะครับต่อไปก็ศีลสูตรนะในข้อ284นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดถึงพร้อมแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงเป็นผู้สามารถบอกพระสัทธรรมได้อย่างดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีเหล่านั้นครับเหล่าที่มีธรรมขันธ์5นะคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแล้วสามารถสอนแบบนั้นได้ด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีการฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดี ว่ามีอุปการะมากนะครับไม่ว่าจะเห็นฟังเข้าใกล้นั่งใกล้และลึกถึงหรือบวชตามนี่นะครับมีอุปการะมากจริงๆนะครับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อภิกษุส่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเห็นปานนั้นศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็จักถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนานะครับจะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านเนี่ยสอนท่านให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ร่าเริงนะครับบอกวิธีข้อปฏิบัติให้ถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปใกล้ก็จะได้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เห็นแจ้งนี้นั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นศาสดาบ้างนะครับเป็นผู้นำพวกบ้างละข้าศึกคือกิเลสบ้างกระทำแสงสว่างบ้างกระทำโอกาสบ้างกระทำความรุ่งเรืองบ้างกระทำรัศมีบ้างทรงคบเพลิงไว้บ้างเป็นอริยะบ้างมีจักษุบ้างนะครับโอ้พระองค์เรียกชื่อยกย่องต่างหลายชื่อนะครับว่าเป็นทั้งผู้ศาสดานะครับเป็นผู้สอนนะเป็นผู้นำพวกเป็นผู้ละข้าศึกคือกิเลสผู้ทำแสงสว่างผู้ให้โอกาสนะครับเปิดช่องนะเป็นผู้ที่ทำความรุ่งเรืองทำให้มีรัศมีครับทรงคบเพลิงนะครับมีแสงสว่างนะเป็นอริยะเป็นผู้มีจักษุนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมย่อมเป็นเหตุแห่งการกระทำซึ่งความปราโมทย์แก่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทำรัศมีผู้กระทำแสงสว่างเป็นนักปราชญ์ผู้มีจักษุละข้าศึกคือกิเลสประกาศพระสัทธรรมยังสัตว์โลกให้สว่างแล้วรู้โดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มาสู่พบใหม่นะครับนะถ้าสามารถรู้แจ้งแทงตลอดสัทธรรมโดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรมในระดับอรหัตตมรรคก็ไม่ต้องย้อนกลับมาสู่พบใหม่อีกแล้วนะครับก็สามารถทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้สังเกตดูนะครับถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนตามพระสูตรนะครับทุกสูตรประกาศอริยสัจหมดนะครับทุกสูตรเนี่ยประกาศอริยสัจซะส่วนใหญ่เลยนะครับนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องวัตตะนะครับคืออริยสัจนี้เป็นทั้งวัตตะและวิวัตตะนะครับถ้าทุกขสัจกับสมุทัยสัจนี้เป็นวัตตะถ้าอริยมรรคกับนิโรธเป็นวิวัตตะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเป็นนะครับทุกสูตรก็จะประกาศเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจริงๆนะครับในชั้นต้นนะครับในการอ่านพระไตรปิฎกอย่างน้อยๆที่สุดก็ประชุมหรือประมวลให้เห็นเป็นอริยสัจก็ยังดีก่อนถ้ามองไม่เห็นเป็นอริยสัจนะครับจะทำกิจไม่ได้นะครับจะทำกิจอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกขสัจก็มีกิจคือการกำหนดรู้นะครับสมุทัยสัจมีกิจคือการละนิโรธสัจมีกิจคือการทำให้แจ้งมรรคสัจมีกิจคือการเจริญถ้ามองไม่เห็นเป็นอริยสัจแล้วนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรกำหนดรู้จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรละจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรทำให้แจ้งจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรเจริญถ้าอ่านแล้วประมวลเป็นอริยสัจไม่ได้นะครับก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็ชี้จนเห็นนั่นแหละครับถ้าไม่ทิ้งท่านซะก่อนท่านก็ไม่ทิ้งเรานะครับนะถ้าเราไม่ลืมท่านท่านไม่ลืมเราแน่นะครับแต่ท่านก็นิพพานหมดแล้วนะนะอัตถกถาศีลสูตรกล่าวว่าบทว่าศีลสัมปันนามีอธิบายว่าโลกิยศีลและโลกุตรศีลของพระขีณาสพทั้งหลายเนี่ยชื่อว่าศีลนะครับเอาแบบศีลในอริยมรรคอริยผลของท่านนะภิกษุทั้งหลายชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเพราะหมายความว่าสมบูรณ์คือประกอบด้วยศีลนั้นแม้ในสมาธิและปัญญาก็มีในนี้ส่วนวิมุตติได้แก่ผลวิมุตตินะครับนะถ้าศีลเนี่ยนะครับเช่นโลกิยะและโลกุตระแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่เป็นระดับอรหัตตมรรคด้วยนะส่วนวิมุตติได้แก่ผลและจิตทั้งหลายวิมุตติญาณทัศนะได้แก่ปัจเจกขณะญาณเพราะฉะนั้นในอธิการนี้ธรรมะมีศีลเป็นต้นทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับศีลสมาธิปัญญาเป็นทั้งโลกิยะโลกุตระวิมุตติคือผลและจิตเป็นโลกุตระอย่างเดียววิมุตติญาณทัศนะเป็นโลกิยะเพราะปัจเจกขณะญาณ นะครับปัจเจกขณะญาณ นี่เป็นโลกิยะ โอเคครับศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระต่างกันยังไงครับมีความมีข้อปลีกย่อยยังไงที่แยกกันระหว่างศีลโลกุตระ ศีลโลกิยะก็เช่นจตุปาริสุทธิศีลทั้งหลายนะครับในระดับจตุปาริสุทธิศีลนะครับเรียกว่าศีลที่เป็นโลกิยะส่วนศีลในอริยมรรคเรียกว่าศีลที่เป็นโลกิกุตระนะครับเพราะว่าอริยมรรคก็เป็นศีลน่ะเนาะภิกษุทั้งหลายชื่อว่าผู้กล่าวสอนนะครับเพราะหมายความว่ากล่าวสอนคือพร่ำสอนบุคคลเหล่านั้นด้วยทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์สัมปรายิกัตถประโยชน์และปรมัตถประโยชน์ตามสมควรผู้สอนที่แท้จริงก็คือสอนประโยชน์ในโลกนี้สอนประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็สอนประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะครับจึงเรียกว่าผู้สอนวิญญาปกาได้แก่ช่วยบุคคลเหล่าอื่นให้เข้าใจกรรมและผลของกรรมนะครับที่เรียกว่าให้รู้แจ้งนะแค่ไหนเรียกว่าให้รู้แจ้งก็คือให้รู้ว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมกรรมคืออะไรครับกรรมได้แก่เจตนาล่วงทางกายเรียกว่ากายกรรมเจตนาล่วงทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมเจตนาทางใจนะครับมโนกรรมผลของกรรมเป็นยังไงครับผลของกรรมก็จะให้ผลเป็นปฏิสนธิเป็นวิบากและกรรมชรูปนะครับเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะใช่ไหมครับนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นผลของกรรมปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตก็เป็นผลของกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจผิวพรรณรูปร่างกายส่วนที่เป็นกรรมชรูปก็เป็นผลของกรรมอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็มาทำกรรมใหม่นะครับทำกรรมใหม่อาศัยตาก็มาทำกรรมทางตานี่แหละอาศัยหูก็มาทำกรรมทางหูนะครับอาศัยจมูกก็ทำกรรมทางจมูกอีกนั่นแหละอาศัยลิ้นกายและใจก็มาอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำกรรมใหม่อีกนะครับก็เพื่อให้มีผลอันใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยอดีตเหตุก็เลยได้รับผลอันปัจจุบันอาศัยผลในปัจจุบันก็ทำเหตุใหม่เพื่อที่จะมีผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นชีวิตนะจะว่าซ้ำซ้ำซากๆก็ซ้ำซากนะครับใช่ไหมตื่นเช้ามาก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำกรรมด้วยกายวาจาและใจเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่นะครับทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่เนี่ยจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบไหนครับตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าสัตว์นรกตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าเปรตตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าเดรัจฉานตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่ามนุษย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าเทวดาตาหูใจบางอย่างเรียกว่าพรหมใจบางอย่างเรียกว่าอรูปพรหมเพราะฉะนั้นเหตุทั้งหลายเหล่านี้ก็เนื่องจากกายวาจาและใจนะกายวาจาและใจนั่นแหละครับเป็นเหตุแห่งพบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะอย่างมนุษย์เนี่ยนะอาศัยบุญในอดีตมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาทำเหตุใหม่หรือกรรมใหม่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ดีไหมครับม่วนขนาดเลยนะปัญหามันไม่ได้เท่าเก่านะหล่อเท่าเดิมก็ยังดีใช่ไหมครับปัญหามันจะหนักกว่าเก่าที่ถ้าโทสะมากก็ไม่งามเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น เหตุและผลเหล่านี้เนี่ยนะครับถามว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมกรรมและผลของกรรมไว้อะไรเชื่อมไว้ครับตัณหานะเป็นตัวสมานไว้นะตัวสมานตัวประสานไว้ถ้าหากว่าละตัณหาในกรรมและผลของกรรมได้เด็ดขาดสิ้นเชื้อนะครับสิ้นเชื้อนะสิ้นตัณหาก็สิ้นอะไรถ้าสิ้นอะไรกรรมก็ไม่ให้ผลอีกต่อไปก็สามารถทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นวิญญาปกาก็คือช่วยให้บุคคลอื่นรู้กรรมและผลของกรรมอันหนึ่งบทว่าวิญญาปกานั้นมีอธิบายว่าช่วยบุคคลเหล่าอื่นให้รู้แจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายด้วยนัยยะทั้ง3ใช่ไหมครับคือให้รู้แจ้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งตามที่กล่าวมาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะแนะนำให้เห็นลักษณะของตนแล้วก็เห็นสามัญลักษณะนะครับคือแนะนำให้เห็นสภาวะลักษณะนะครับเช่นลักษณะของรูปขันธ์ลักษณะของเวทนาขันธ์ลักษณะของสัญญาขันธ์ลักษณะของสังขารขันธ์และลักษณะของวิญญาณขันธ์ทีนี้ในลักษณะของขันธ์ทุกอย่างก็มีสามัญญะเหมือนกันคือไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปนะขันธ์5ทุกขันธ์เลยนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระ แล้วในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังมาจำแนกเป็นกุศลเป็นต้นนะครับจำแนกเป็นกุศลว่าขันธ์บางอย่างเป็นกุศลเช่นเวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอัพยากตะรูปเป็นอัพยากตะอย่างเดียวนะครับก็สามารถจำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านั้นตามลักษณะแห่งมาติกาแล้วก็สามารถรู้นี่เป็นอกุศลนะนี่มีโทษนี่ไม่มีโทษนะหรือว่านี่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นนะครับก็จำแนกแจกแจงให้เห็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าวิญญาปกานะครับที่แปลว่าให้รู้แจ้งนะครับให้รู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะให้รู้แจ้งนะครับแนะนำส่องให้เห็นเลยนะครับบทว่าสันทสกาได้แก่แสดงธรรมะเหล่านั้นให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัดเหมือนจับธรรมะเหล่านั้นด้วยมือนะครับเหมือนกับหยิบมาให้ดูเลยนะครับโอ้นี่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะทุกขสมุทัยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเอายื่นมาให้ดูเลยนะครับบทว่าสมาทปกาได้แก่ทำให้บุคคลเหล่าอื่นสมาทานศีลเป็นต้นที่ยังไม่ได้สมาทานนะครับจะไม่ให้สมาทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยให้มุ่งเลยนะครับก็คือทำบุคคลเหล่าอื่นนั้นให้ดำรงอยู่ในศีลเป็นต้นนะครับชื่อว่าสมาทปกาให้สมาทานในการปฏิบัตินะครับนะในชั้นต้นเลยนะครับก็คือชั้นต้นเขาว่าไงนะเป็นผู้สอนแล้วก็ทำให้รู้แจ้งทำให้เห็นแจ้งแล้วก็ให้เห็นชัดให้สมาทานพอสมาทานก็สมุตเตชกาทำจิตของบุคคลทั้งหลายผู้ดำรงอยู่ในกุศลธรรมเหล่านี้นี่นะครับให้อาถานด้วยดีด้วยการแนะนำในการบำเพ็ญอธิจิตขั้นสูงขึ้นไปนะคือเมื่อคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลเหล่านี้แล้วนะคุณก็ไม่เดือดร้อนทางกายและวาจาแล้วนะไม่เดือดร้อนใจแล้วนะครับไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนแล้วเพราะอาศัยศีลที่ไม่มีโทษหรือกุศลศีลใช่ไหมครับเมื่อไม่มีโทษก็ทำให้ปีติปราโมทย์ปัสสัทธิสุขก็สมาธินะสมาธิคุณควรเจริญอย่างนี้นะนะครับเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญอสุภะเป็นต้นนะครับทำจิตของเขาให้ผ่องใสด้วยการพิจารณาโดยประการที่เขาจะบรรลุคุณวิเศษขึ้นนะครับหลังจากที่จิตสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้อาถานขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือด้วยการพิจารณาขันธ์ทั้งหลายเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษคือมรรคผลได้บทว่าสัมปหังสกาความว่าทำจิตของบุคคลเหล่าอื่นนั้นให้ร่าเริงด้วยดีด้วยคุณวิเศษตามที่กล่าวแล้วและที่จะพึงได้ในขั้นสูงคือทำจิตของเขาให้ยินดีด้วยดีด้วยอำนาจความพอใจที่ได้แล้วนะครับบทว่าอลังสมัคขาตาโรได้แก่เป็นผู้สมควรคือบอกธรรมะได้โดยชอบทีเดียวได้แก่ด้วยประสงค์จะอนุเคราะห์ไม่ทำธรรมะที่ตนได้เล่าเรียนมาคือตามที่กล่าวแล้วให้เสื่อมสูญไปนะฟังดูดีนะว่าภิกษุเราใดถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็เป็นผู้สอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถบอกพระธรรมได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับทำให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่แสดงธรรมนะครับถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนุนเนี่ยนะถ้าได้ใกล้ชิดแบบนั้นเนี่ยนะท่านจะสอนเราให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงนะครับแล้วท่านก็จะบอกพระสัทธรรมเป็นต้นของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเพียบพร้อมบริบูรณ์จากหลักอันนี้ทำให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าผู้ใดจะกล่าวธรรมต้องตั้งความหวังนะว่าเมื่อเราพูดธรรมะนั้นจบเขาต้องเห็นชัดเห็นแจ้งอาถานสมาทานร่าเริงนะครับพร้อมที่จะเอากุศลธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติจึงจะเชื่อว่ากล่าวธรรมได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าฟังแล้วเขาเครียดนะครับหงุดหงิดหนักกว่าเดิมเป็นต้นนะครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้บาปขนาดนั้นนะพอมาฟังธรรมทำไมบาปขึ้นนะมันก็ต้องใคร่ครวญให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมก็ไม่ได้กล่าวเพื่อความสะใจอะไรนะครับกล่าวเพื่อความเจริญงอกงามแห่งธรรมทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังอีกประการหนึ่งนะครับบทว่าสันทัสกาอธิบายว่าภิกษุเมื่อแสดงธรรมก็แสดงด้วยดีทีเดียวทั้งปวัตติและนิวัตติตามสภาวะลักษณะแห่งกิจที่แท้จริงนะแสดงปวัตตินั้นคือแสดงอะไรครับปวัตตินี้เป็นชื่อของความเป็นไปอะไรเป็นไปครับขันเป็นไปขันพร้อมทั้งเหตุนั่นนะครับเรียกว่าปวัตติ ขันธ์ทั้งเหตุแห่งขันธ์ก็คือตัณหาเป็นต้นนั่นเองนะครับตัณหาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้เห็นขันธ์นะครับแล้วก็เหตุแห่งขันธ์ขันธ์บางอย่างนี่เป็นเหตุใช่ไหมครับเช่นสังขารขันธ์ก็เป็นเจตนาเป็นกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้งหลายนี่แหละครับเป็นไปส่วนนิวัตติหมุนกลับนั้นเป็นชื่อของนิพพานนะครับเหตุแห่งนิวัตติคืออริยมรรคนะครับที่กำหนดรู้ขันธ์ละสมุทัยนะครับจึงจะบรรลุนิวัตติอันนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงธรรมให้ดีทีเดียวนะครับสันทัสกาตัวนี้นะครับต่อไปก็สมาทัปปกายังผู้ฟังให้ยึดถือเนื้อความนั้นนั่นแลโดยให้เนื้อความนั้นตั้งมั่นอยู่ในจิตนะครับผู้จะให้เขาดำรงนี่แหละครับเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะครับถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยตั้งมั่นอยู่ในจิตแล้วเอาไปเพ่งได้ต่อไปนะครับบทว่าสมุตเตชกายังผู้ฟังให้ผ่องใสหรือรุ่งเรืองด้วยดีทีเดียวด้วยการให้เกิดอุตสาหะในการรับเอาเนื้อความนั้นนะครับเมื่อเขาดำรงคำสอนเหล่านี้อยู่ในจิตในใจของเขาแล้วนะครับเขาต้องเกิดอุตสาหะนะไม่ใช่โอ้โหฟังแล้วก็รับจำยอมจำทนนะครับสู้กล้ำกลืนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขายื่นอาหารให้มาเนี่ยรสมันไม่อร่อยเลยแต่จำเป็นต้องอมแล้วก็ต้องบังคับให้กลืนไว้ใช่แบบนั้นนะครับเนี่ยเขายื่นอาหารอร่อยมาก็กลืนด้วยความเต็มใจนะครับเป็นต้นนะต้องเป็นแบบนั้นหันรับเอาไปด้วยดีนะครับเอาไปพิจารณาเอาไปเพียรไปเพ่งนะบทว่าสัมปหังสกาความว่ายังผู้ฟังให้ร่าเริงคือให้ยินดีด้วยดีทีเดียวซึ่งเนื้อความนั้นด้วยการแสดงอานิสงส์ในการปฏิบัตินะครับแสดงให้เห็นอานิสงส์เลยนะถ้าโสดาปัตติผลมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ประโมทโสดาปัตติผลมีอานิสงส์อย่างไรบ้างโอ้โหปิดอบายได้เลยครับอีกอย่างอื่นเนี่ยครับ เกิดอีกไม่เกิน7 ชาติ ได้ครับครับน่าก็ยังดีแล้วนะครับถ้าอ่านในธรรมบทใช่ไหมยิ่งใหญ่กว่าที่ประทัยของพระเจ้าจักรพรรดินะนะโสดาปัตติผลนี่ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่กว่าที่ประทัยของพระเจ้าจักรพรรดินะยิ่งใหญ่กว่าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้ง26 ชั้นนะครับเพราะว่าสวรรค์ทั้งหลายแหละเนี่ยอาจจะจุติจากสวรรค์กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกก็ได้นะครับหรือว่ากองแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าทุกข์ทั้งหลายของผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับทุกข์ของปุถุชนนะทุกข์ของปุถุชนเนี่ยใหญ่เท่ากับแผ่นดินจำนวนนะใหญ่เท่ากับแผ่นดินทุกข์ของของพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับทราย7 เม็ดเหมือนกันก็เหลือนิดหน่อยเดียวนะทุกข์ของปุถุชนทั้งหลายมากเท่ากับน้ำทะเลทุกข์ของพระโสดาบันเหลือเท่ากับน้ำทะเล7 หยดนะครับมันก็โหสิ้นทุกข์ไปขนาดนั้นนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปิดอบายได้แล้วนะครับปิดอบายได้แล้วก็อยู่เรียกว่าเป็นคนที่เห็นพระนิพพานแล้วนะครับเป็นผู้ที่อยู่ชิดพระนิพพานแล้วเป็นคนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำสังฆเภทนะครับไม่ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ตุบบาทไม่นับถือศาสดาอื่นอย่างแน่นอนไม่มีทิฏฐิที่สำคัญว่าขันธ์เนี่ยเที่ยงขันธ์นี่เป็นสุขขันธ์นี่เป็นอัตตาไม่มีสักอย่างเลยนะครับแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในคำสอนท่านเจตนาให้ล่วงอาบัติแม้เหตุแห่งชีวิตก็ไม่มีถ้าเป็นอาบัติจะรีบทำคืนเหมือนกับเด็กอ่อนนอนแบบเบาเหยียดมือไปถูกไฟก็จะรีบดึงกลับคืนชั้นได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและศีขานะครับลักษณะนั้นนะเนี่ยอานิสงส์ของโสดาบันใช่ไหมถ้าสกทาคามียิ่งกว่านี้อีกนะครับนะอนาคามีอรหันต์ก็โอ้โหเป็นอรหันต์ก็ทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้บทว่าอลังสมคาตาโรความว่าเป็นผู้สามารถที่จะบอกได้ตามนัยยะที่กล่าวแล้วคือเป็นผู้แสดงสัทธรรมได้แก่ปฏิเวทสัทธรรมหรือสัทธรรมทั้ง3อย่างก็สามารถแสดงการบรรลุโลกุตระธรรมได้นะครับหรือสามารถที่จะอธิบายให้เห็นชัดว่าเออนี่ปริยัติสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะปริยัติสัทธรรมเหล่านี้เนี่ยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วจักได้รับผลอย่างไรนะครับก็จะชี้แจงให้เห็นแจ้งให้อาถานสมาทานร่าเริงแบบนั้นแหละครับบทว่าทัสนังปหังตัดบทเป็นทัสนังปิอหังก็การเห็นนี้นะครับมี2 อย่างเนี่ยนะที่บอกว่านะตถาคตกล่าวว่าการเห็นการฟังการเข้าไปใกล้การนั่งใกล้การระลึกถึงการบวชตามเนี่ยนะ แต่คำว่าการเห็นเนี่ยเห็นแค่ไหนนะครับการเห็นนั้นมีสองอย่างคือเห็นด้วยจักษุและเห็นด้วยญาณนะคือเห็นด้วยปัญญาบรรดาการเห็นทั้งสองอย่างนั้นการมองดูพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยดวงตาแสดงความเลื่อมใสนี่ชื่อว่าเห็นด้วยจักษุไม่ได้เป็นตาแข็งกร้าวใสท่านนะนะหมายว่าไปเห็นด้วยสายตาที่เลื่อมใสเนี่ยนะจิตอ่อนโยนเนี่ยนะครับจิตอ่อนโยนเห็นด้วยศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาแล้วก็ลืมตามองด้วยศรัทธาเหมือนนกฮูกมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาแบบนั้นนะครับเห็นแล้วก็เลื่อมใสส่วนการบรรลุธรรมะทั้งหลายที่ทำให้เป็นพระอริยะและความเป็นพระอริยะด้วยวิปัสสนามรรคและผลชื่อว่าการเห็นด้วยญาณ นะครับคือเห็นอะไรครับเห็นด้วยวิปัสสนาคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเห็นอริยมรรคอริยผลอย่างนี้เรียกว่าเห็นอริยะด้วยญาณนะด้วยญาณแต่ความหมายในที่นี้ประสงค์เอาการเห็นด้วยจักษุแต่ว่าเห็นจักษุด้วยศรัทธาใช่ไหมครับศรัทธาเป็นสมุฏฐานให้เปิดตาลืมดูนะครับแล้วก็มองแล้วจิตก็เป็นกุศลต่อไปนะครับนะไปจะดูเนี่ยไปเพื่อจะดูด้วยศรัทธาลืมตาก็ลืมด้วยศรัทธามองเห็นเนี่ยจิตเห็นชาติวิบากใช่ไหมหลังจากเห็นก็ศรัทธาต่อไปอีกลักษณะนี้นะครับมีเฉพาะวิบากเท่านั้นแหละมาขั้นที่เหลือจิตเป็นไปกับกุศลล้วนๆนะครับนะเพราะว่าการมองดูพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยดวงตาแสดงความเลื่อมใสก็มีอุปการะมากทีเดียวแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มากได้ยังไงครับก็ดูมัตตกุลตลีสิครับมองเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไปอบายเลยนะครับเนี่ยนะบทว่าสวนังได้แก่การได้ยินด้วยหูเมื่อคนทั้งหลายพูดกันว่าพระขีณาสพชื่อโน้นอยู่ในรัฐหรือชนบทในคามหรือนิคมในวิหารหรือในถ้ำชื่อโน้นก็มีอุปการะมากเหมือนกันนะครับแค่ได้ยินโอ้ได้ยินว่าท่านอยู่ที่ไหนก็น้อมใจล้ำลึกไปเนี่ยนะฟังด้วยศรัทธานะครับนะบทว่าอุปสังกมนังความว่าการเข้าไปหาพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยความคิดเห็นแบบนี้ว่าเราจักถวายทานเราจักถามปัญหาเราจักฟังธรรมหรือจักทำสักการะเนี่ยนะครับคือการเข้าไปหานะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปใกล้ก็เฉยๆแต่เข้าไปให้ทานถามปัญหาฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับบทว่าปยิรุปาสนังได้แก่การเข้าไปนั่งใกล้เพื่อจะถามปัญหาอธิบายว่าการได้สดับคุณความดีของพระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าไปหาพระอริยเจ้าเหล่านั้นนิมนต์แล้วถวายทานหรือทำวัดแล้วถามปัญหาโดยนายเป็นต้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอะไรคือกุศลนะครับอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษอะไรปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะครับก็เข้าไปถามท่านเป็นอย่างดีแล้วก็ทำการรับใช้เป็นต้นจัดเป็นการเข้าไปนั่งใกล้เหมือนกันเข้าไปปรนิบัติอุปถัมภ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าอนุสติงได้แก่การที่บุคคลผู้นั่งใกล้ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันระลึกถึงเนืองๆซึ่งคุณวิเศษมีทิพวิหารธรรมเป็นต้นของพระอริยเจ้าเหล่านั้นเป็นอารมณ์ว่าบัดนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายกำลังยับยั้งอยู่ในสถานที่ทั้งหลายมีพุ่มไม้ถ้ำและมนต์ดบเป็นต้นด้วยความสุขจากฌานวิปัสสนามรรคและผลโอ้ขณะนี้ท่านกำลังเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานท่านกำลังเข้าพิจารณาบรรลุอริยมรรคท่านกำลังเข้าพระสมาบัติท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ตามระลึกแบบนั้นเรียกว่าระลึกเนืองๆแบบนั้นครับสังฆคุณครับอีกอย่างหนึ่งได้แก่การน้อมนึกถึงโอวาทที่ได้จากสำนักของพระอริยเจ้าเหล่านั้นแล้วระลึกเนืองๆอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศีลไว้ในที่นี้โอ้โหคือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เอาสูตรที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับมากล่าวให้เราฟังนะแล้วก็นึกถึงคำสอนเหล่านั้นพระองค์ตรัสศีลไว้ในที่นี้ตรัสสมาธิไว้ในที่นี้ตรัสวิปัสสนาไว้ในที่นี้ตรัสมรรคไว้ในที่นี้ตรัสผลไว้ในที่นี้นะครับโอ้โหแยกแยะเลยนะแต่อย่างเมตตาสูตรนี่นะครับตรงไหนศีลครับกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขานะครับเนี่ยนะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าพูดรวบยอดนะครับรวบยอดทั้งหมดเลยนะเรียกว่าต้องการเข้าถึงจุดหมายปลายทางแห่งพระศาสนาจริงๆนะครับกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาถรรพ์เป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย และไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้อันนี้เป็นศีลสิกขานะครับเป็นศีลสิกขานะแล้วก็ต่อไปครับนะพึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเราได้เหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เราได้มีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรือพีที่เราเห็นแล้วหรือยังไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นนะครับมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นกุลบุตรนั้นพึงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นอันนี้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยระดับฌานนั่นนะครับท่านสูงแล้วก่อนหน้านั้นเป็นการบำเพ็ญนะครับเป็นอุบายทั้งหมดในการเจริญเมตตาแต่ถ้าระดับฌานก็พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นฌานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเมตัญญสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอันนี้ต้องเป็นระดับฌานอย่างเดียวนะครับนะว่าเจริญเมตตาไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนะครับและกุลบุตรผู้เจริญเมตตานี้เดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งเมตตาจิตนี้เอาไว้เพียงนั้นนะครับบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี่นะครับนี่เราบอกเป็นการอยู่อย่างประเสริฐอย่างแท้จริงนะครับนะอันนี้เป็นทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เรียกว่าสมถะสมถะนะศีลสิกขาจิตสิกขาก็กล่าวมาเป็นอย่างดีนะและกุลบุตรนั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐินะครับอันนี้เป็นวิปัสสนาพร้อมด้วยอริยมรรคนะครับนะนะโสดาปัตติมรรคไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัสสนะอันนี้มรรคใช่ไหมไม่ถึงการนอนในครรภ์อีกโดยแท้แล้วอันนี้อนาคามิมรรคนะครับบรรลุอนาคามิมรรคก็ไม่ต้องมานอนในครรภ์ของผู้ใดอีกแล้วนะครับไม่ต้องมากลับมากินน้ำครัมอีกต่อไปนะครับนะไม่ต้องมาโอ้โหนะมันครัมทั้งครัมทั้งดำทั้งอะไรนะครับอยู่ในนั้นหมดแล้วครับครับอนาคามีก็ไม่ต้องย้อนกลับมาสู่โลกนี้มีอันปรินิพพานในโลกนั้นเป็นธรรมดานะครับก็แยกแยะให้ออกนะตรงนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาเป็นมรรคเป็นผลอะไรก็แยกแยะให้เห็นแจ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตามระลึกเนืองๆก็ระลึกแบบนั้นให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็บทว่าอนุปัปปชังได้แก่การทำจิตให้เลื่อมใสในพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วออกจากเรือนบวชในสำนักของพระอริยเจ้าเหล่านั้นจริงสมัยนี้เราไม่ได้มีบุญขนาดนั้นนะครับได้เรียนร่องรอยของคนมีบุญก็ยังดีนะครับได้เรียนร่องรอยตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ยังดีนะครับอธิบายว่าการทำจิตให้เลื่อมใสในพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วบวชในสำนักของพระอริยเจ้าเหล่านั้นนั่นแลเที่ยวไปจำนงหวังอยู่ซึ่งโอวาทอนุสาสนีนะครับการแนะนำการพร่ำสอนของพระอริยเจ้าเหล่านั้นชื่อว่าการบวชตามนะครับบวชไปทำอะไรครับบวชไปให้ท่านสอนเหมือนกันเถอะบวชให้ท่านแนะนำพร่ำสอนนะครับแม้การบวชของบุคคลผู้เที่ยวไปโดยหวังโอวาทานุสาสนีในสำนักของบุคคลเหล่าอื่นก็ชื่อว่าบวชตามที่จริงก็เหมือนกับบวชตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไปบวชอยู่ที่อื่นนะแต่ก็ปฏิบัติตามคำสอนเหมือนกันการบวชแม้ของบุคคลผู้บวชในสำนักอื่นเพราะความเลื่อมใสในพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเที่ยวไปจำนงหวังโอวาทานุสาสนีในสำนักพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ชื่อว่าบวชตามเหมือนกันสมัยนี้นะครับหลายท่านสงสัยว่าเอ๊จะไปหาสำนักพระอริยเจ้าที่ไหนครับท่านจะเอาพระอริยเจ้าสักกี่องค์ดีนะครับผมจะแนะนำให้นะครับนะสนใจไหมครับ สนใจครับ ครับนะพระอริยเจ้านะครับพระพุทธเจ้านะครับก็ตรัสไว้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับนะแล้วก็ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะครับพระอรหันต์ที่สังคายนานี่มี500องค์นะครับชุดแรกชุดที่2 700ชุดที่3 1,000 องค์นะครับแล้วก็เถรีคาถานี่ก็อรหันต์ทั้งนั้นนะครับเถรคาถาก็อรหันต์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาอรหันต์ประเภทไหนก็เลือกเอาได้ตามอัธยาศัยนะครับ นะแล้วก็ทุกสูตรนี่มีผลว่าได้บรรลุมาแล้วทั้งนั้นนะครับจะเอาโอวาทคำสอนส่วนไหนประพฤติปฏิบัติก็ได้นะครับสรุปแล้วก็พระไตรปิฎกครับนะไปอ่านเถอะครับท่านจะไม่อยู่ห่างจากสำนักของพระอริยเจ้านะครับส่วนการบวชแม้ของบุคคลผู้บวชในสำนักของบุคคลอื่นเพราะเลื่อมใสในบุคคลอื่นแล้วเที่ยวไปจำนงหวังโอวาทานุสาสนีของบุคคลเหล่าอื่นไม่ชื่อว่าบวชตามเช่นเลื่อมใสพระเทวทัตบวชตามพระเทวทัตอย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้ไม่ชื่อว่าบวชตามพระอริยะนะครับก็บรรดาบุคคลที่บวชตามนัยยะดังกล่าวแล้วก่อนอื่นผู้บวชตามพระมหากัสสปะเถระมีจำนวนแสนคนผู้บวชตามพระจันทคุตเถระผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระเถระนั่นแลก็มีจำนวนเท่านั้นพระสุริยคุตเถระผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระจันทคุตเถระแม้นั้นพระอัสสคุตเถระผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระสุริยคุตเถระแม้นั้นพระโยนกธรรมรคิตเถระผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระอัสสคุตเถระแม้นั้นก็ผู้บวชตามจำนวนเท่านั้นเหมือนกันเป็นแสนเลยนะครับฝ่ายพระกนิษฐาดาของพระเจ้าอโศกผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระโยนกธรรมรคิตเถระชื่อว่าติสสะนะครับบุคคลผู้บวชตามพระติสสะเถระนั้นได้มีจำนวนถึง250โกฏนะครับคือสายนี้เยอะนะนะสายนี้เนี่ยมากเหมือนกันนะก็คือนับรวมๆเป็นยุคทั้งยุคทั้งสมัยเลยนะไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าสายนี้เนี่ยนะมีผู้ที่บวชตามประมาณเท่าไหร่เขาจะนับจำนวนดูนะเช่นเมืองไทยเนี่ยนะปีนี้บวชกี่คนอะไรศึกบ้างอะไรบ้างเราไม่นับเอาแต่เฉพาะยอดที่บวชขึ้นนะอธิบายลักษณะนี้นะครับนะอ๋อพระนี่ก็สายพระมหากัสสปะนะส่วนบุคคลผู้บวชตามพระมหินเถระผู้ยังชาวเกาะให้เลื่อมใสนับจำนวนไม่ได้ก็ศาสนาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาตั้งเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับเพราะฉะนั้นบวชแต่ละปีนี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครจะไปขยันนับอ่ะเพราะฉะนั้นในเกาะลังกาผู้ที่บวช ด้วยความเลื่อมใสในพระศาสนาตราบจนเท่าทุกวันนี้ก็ชื่อว่าบวชตามพระมหินทเถระทั้งนั้นนะครับผู้ที่บวชในเกาะลังกาทั้งหมดเลยนะครับบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเหตุที่พระองค์ตรัสว่าการเห็นพระอริยเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นมีอุปการะมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำว่าตถารูเปเป็นต้นในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตถารูเปได้แก่พระอริยเจ้าเช่นนั้นคือผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะนะเพราะเหตุที่การเห็นการฟังและการหมั่นระลึกถึงเป็นเหตุของการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเฉพาะการเข้าไปหาและการเข้าไปนั่งใกล้ไม่พาดพิงถึงการเห็นและการได้ยินและการหมั่นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสโตวะพัชโตปยิรุปาสโตดังนี้ก็การได้เห็นและการได้ฟังการระลึกถึงเนืองๆกุลบุตรจึงเกิดศรัทธาในพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้พระอริยเจ้าเหล่านั้นถามปัญหาได้สวนานุตริยะเห็นนิทัศนานุตริยะฟังนี่เป็นสวนานุตริยะก็จะได้บำเพ็ญคุณมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ทำให้บริบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากุลบุตรผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงี่ยโสดลงฟังนะครับเมื่อมีโสดลงฟังแล้วก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้ได้ทรงจำไว้ได้แล้วก็เอามาตรึกมาตรองมาไตรมาใคร่ครวญมาเพ่งพิจารณาก็จะทำให้เกิดฉันทะอุตสาหะภาคเพียรพยายามใคร่ครวญให้ลึกซึ้งไปมีกายและจิตส่งไปแล้วในคำสอนเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนี้เป็นต้นนะครับห่างไกลจากธรรมวินัยนี้แล้วนะครับนะดูได้ในกีตาคิริสูตรภิกขุวรรคมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะครับกีตาคิริสูตรนะครับนะถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็จากศาสนามาเมินแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเสวโตได้แก่การเข้าไปหาตามเวลาอันสมควรด้วยวัดและวัดตอบนะครับคือหมายความว่าเข้าไปหาท่านด้วยการเข้าไปประพฤติวัดนะครับเข้าไปประพฤติวัดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้นเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าพระชะโตได้แก่ครอบอยู่ด้วยอำนาจความรักและภักดีบทว่าปยิรุปาสโตได้แก่การเข้าไปนั่งใกล้ด้วยการถามปัญหาและทำตามข้อปฏิบัตินักศึกษาพึงทราบการจำแนกความหมายของบททั้ง3ดังกล่าวมานี้ความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณทัสสนะพึงทราบได้ด้วยการเกิดขึ้นแห่งปัจเจเวกขณะญาณที่ 19ที่19โหปัจจะนะปัจจเวคขณะญาณของพระโสดาบันมี5ของพระสกทาคามีมี5ของพระอนาคามีมี5ของพระอรหันต์มี5นะครับของพระโสดาบันมี5ก็คือพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือพระสกทาคามีก็5เหมือนกันพระอนาคามีก็5เหมือนกันส่วนพระอรหันต์เนี่ยนะครับพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วนะครับกิเลสที่เหลือไม่มีก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์มี4นะครับเพราะฉะนั้นโสดา5สกทานาคาอย่างละ5นะครับเป็น15แล้วของพระอรหันต์อีก4ก็เป็น19เพราะฉะนั้นวิมุตติญาณทัสสนะในที่นี้ก็เอาที่19แล้วเอาสุดท้ายเลยนะครับในบทว่าเอวรูปะเจเตภิกขเวภิกขุเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ภิกษุเหล่าใดเห็นปานนี้คือเป็นเช่นนี้ได้แก่ทำลายกิเลสได้หมดสิ้นเพราะประกอบด้วยคุณภาพที่กล่าวแล้วนะครับคือศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะครับภิกษุเหล่านั้นเรียกว่าศาสดาเพราะพร่ำสอนโดยการประกอบสัตว์ทั้งหลายไว้ในประโยชน์เกื้อกูลนะมีทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์นะประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้ประโยชน์เกื้อกูลในโลกหน้าประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะครับเรียกว่านายคาราวานผู้นำหมู่พ่อค้านะครับเพราะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารวัฏฏะกันดารกิเลสกันดารเนี่ยนะครับนายคาราวานเนี่ยนะผู้นำหมู่เนี่ยนะครับก็จะนำให้ข้ามพ้นเรียกว่าผู้ละกิเลสเครื่องยียวนเพราะละกิเลสเครื่องยียวนมีราคะเป็นต้นได้ด้วยตนเองและก็สอนคนอื่นให้ละตามบ้างนะที่จริงนะถ้อยคำพรรณนาทั้งหมดเนี่ยเป็นอธิบายพระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าผู้บรรเทาความมืดเพราะบรรเทาความมืดคืออวิชชาด้วยตนเองและสอนผู้อื่นให้บรรเทาตามบ้างเรียกว่าผู้ทำแสงสว่างเป็นต้นเพราะทำให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาโอภาสคือปัญญาและความโชติช่วงคือปัญญาในสันดานของตนและบุคคลอื่นบ้างเรียกว่าผู้ทำรัศมีบ้างผู้ทรงคบเพลิงบ้างเพราะทำธรรมะให้ดาดาดไปด้วยรัศมีคือญาณะเรียกว่าพระอริยะเพราะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายเพราะไม่ดำเนินไปในทางที่ไม่ควรดำเนินเพราะดำเนินไปในทางที่ควรดำเนินเพราะอันชาวโลกกับทั้งเทวโลกพึงดำเนินตามนี่เรียกว่าอริยะนะอริยะก็ไกลจากกิเลสนะครับไม่เดินทางที่ผิดดำเนินทางที่ถูกแล้วก็ทำให้ชาวโลกเป็นต้นดำเนินตามเรียกว่าผู้มีจักษุเพราะได้ปัญญาจักษุและธรรมจักษุอย่างดียิ่งส่วนในคาถานะครับในคาถาที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมเป็นเหตุแห่งการกระทำซึ่งความปราโมทย์แก่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายฟังคำสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ทำรัศมีผู้กระทำแสงสว่างเป็นนักปราชญ์ผู้มีจักษุผู้ละข้าศึกคือกิเลสประกาศพระสัทธรรมยังสัตว์โลกให้สว่างแล้วรู้โดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มาสู่พบใหม่นี่นะครับอรรถกถาอธิบายว่าบทว่าปาโมชกรณัตฐานังได้แก่ที่ตั้งคือเหตุให้บังเกิดความบันเทิงใจที่ปราศจากอามิตรท่านกล่าวถึงนิทัศนะคือตัวอย่างที่จะพึงกล่าวในบัดนี้ว่าเอตังบทว่าวิชานตังได้แก่รู้จักความเศร้าหมองและผ่องแผ้วตามความเป็นจริงนะครับอะไรเศร้าหมองอะไรผ่องแผ้วเนี่ยนะของฌานวิปัสสนาเนี่ยนะครับบทว่าภาวิตัตตานังได้แก่ผู้มีสภาวะอันอบรมแล้วคืออบรมจิตแล้วนะครับนะภาวิตัตตานังเนี่ยนะก็คือเป็นคนอบรมจิตแล้วอธิบายว่าผู้มีสันดานอันอบรมแล้วด้วยการอบรมทางกายเป็นต้นนะครับเป็นผู้มีกายภาวนาเป็นต้นบทว่าธรรมชีวินังความว่าชื่อว่าผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมเพราะละมิจฉาชีพแล้วเลี้ยงชีวิตโดยธรรมคือด้วยญาณธรรมเพราะนำอัตภาพให้เป็นไปด้วยธรรมคือด้วยญาณธรรมบ้างเพราะเป็นผู้อยู่ด้วยผลธรรมอันเลิศเนื่องจากมากด้วยสมาบัติบ้างนะคือสรุปและชีวิตของท่านอยู่อย่างผาสุกเลยนะครับ ในบทนี้มีความย่อดังนี้ว่าการเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วผู้สำเร็จสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนาผู้ชื่อว่าเป็นอยู่โดยธรรมเพราะทำการอบรมตนและสำเร็จภาวนานั่นเองชื่อว่าเป็นเหตุแห่งปีติและปราโมทย์โดยส่วนเดียวเท่านั้นสำหรับบุคคลผู้มีปัญญารู้แจ้งเพราะเป็นเหตุแห่งความบริบูรณ์แห่งคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นซึ่งนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับท่านนะครับก็จะเป็นเหตุให้รับปีติปราโมทนะครับเพราะอะไรครับเพราะจะได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่ไม่มีโทษหรือกุศลศีลเนี่ยนะครับย่อมนำมาซึ่งอวิปปติสารนำมาซึ่งปราโมทนำมาซึ่งปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนะครับเนื่องจากคุกคลีกับท่านก็จะได้รับคุณธรรมเหล่านี้โดยลำดับบัดนี้เพื่อแสดงความที่การเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเหตุนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสองคาถาท้ายว่าเตโชตยันติบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเตได้แก่พระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้อบรมตนแล้วมีปกติอยู่โดยธรรมบทว่าโชตยันติได้แก่ทำให้ปรากฏบทว่าภาสยันติได้แก่ทำโลกให้สว่างด้วยแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมอธิบายว่าแสดงธรรมแสดงธรรมก็ให้โลกนี้สว่างครับโลกไหนครับขันโลกขันธโลกอายตนะโลกนะครับพวกนี้นะครับโลกนี้โลก1โลก2 3 4 5 6 7 8 9 10 12เนี่ยนะครับโลก18นะบทว่าสัมมทัญญายะได้แก่รู้โดยชอบทีเดียวด้วยญาณอันเป็นส่วนเบื้องต้นนะครับรู้โดยชอบนะส่วนเบื้องต้นก็นับตั้งแต่วิปัสสนาญาณทั้งหลายโดยลำดับไปนะครับก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงนะครับนี่ก็อรรถกถาศีลสูตรนะครับเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับคนดีก็จะพลอยได้ดีกับเขาไปด้วยนะครับนะตามลักษณะใบหญ้าคาที่ห่อกฤษณานะครับใบหญ้าคาเหล่านั้นก็จะพลอยหอมไปกับเขาด้วยนะครับถ้าได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็สามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะครับในสูตรต่อไปนะครับตัณหาสูตรนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดแห่งตัณหา4อย่างนี้ถามว่า4อย่างเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งจีวรนะครับเพราะจีวรนั่นแหละจึงมีตัณหานะเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งสมบัติและวิบัติอันนี้หมายถึงยานะครับสรุปแล้วก็เพราะปัจจัย4นั่นแหละด้วยประการฉะนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นในที่เป็นที่เกิดแห่งตัณหา4อย่างนี้แหละนะเพราะปัจจัย4นี่แหละตัณหามันจะเกิดอ่ะเนาะพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานคิดดูนะตัณหานี่เป็นเพื่อนใช่ไหมครับพาไปหาจีวรบ้างพาไปหาอาหารบ้างพาไปหากุฏิเสนาสนะบ้างพาไปหาอยู่หายาเป็นต้นเนี่ยนะย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับตัณหาเป็นเพื่อนพาไปหาเครื่องเป็นอยู่กินเนี่ยนะอย่างวิชาชีพทั้งหลายนี่นะครับก็เรียนเพื่ออะไรครับก็เรียนเพื่ออาหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัณหานี่เป็นเพื่อนพาไปร่ำไปเรียนเพื่อข้าวปลาอาหารเพื่อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องหอเรื่องสวนไร่นาเนี่ยนะตัณหานี่พาไปพอตัณหาพาไปอย่างนี้ก็ท่องเที่ยวไปนานไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และมีความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้แล้วว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบนะครับตัณหาในตัวสมุทัยสัตว์นะแล้วก็ถ้ารู้ว่าสมุทัยสัตว์ก็มีตัณหาไปปราดแล้วด้วยอริยมรรคนะครับก็ไม่มีอุปาทานก็สามารถพ้นวัฏทุกข์ได้นะครับซึ่งอรรถกถาอธิบายว่าในบทว่าตันหุปปาทานะครับอธิบายว่าชื่อว่าอุปาทะเพราะหมายความว่าเป็นที่เกิดขึ้นถามว่าอะไรเกิดขึ้นตอบว่าตันหาความเกิดขึ้นแห่งตันหาชื่อว่าตันหุปปาทะอธิบายว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาคือเป็นเหตุแห่งตันหานะเพราะอะไรครับเพราะมันจะชอบก็ชอบเสื้อผ้านี่แหละนะกิเลสจะเกิดก็เพราะเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าก็ถ้าเป็นคารวาสก็รวมถึงเครื่องประดับทั้งหลายด้วยนะครับนะถ้าหากว่าอาหารก็ เกี่ยวกับเครื่องกินของลิ้มของเลียเนี่ยนะครับของว่างของไม่ว่างอะไรทั้งหลายแหละทั้งหมดนะครับถ้าที่อยู่อาศัยก็หมายถึงยวดยานพาหนะด้วยถ้ายายุกยาทั้งหลายก็เกี่ยวกับพวกยาทุกชนิดนะครับทั้งเครื่องบำรุงทั้งหลายแหล่นั่นแหละเครื่องประเทืองผิวเป็นต้นเนี่ยนะครับสบู่ยาสีฟันเนี่ยนะก็อยู่ประเภทยุกยานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าตัณหามันจะเกิดก็เกิดแถวนั้นแหละบทว่ายถาได้แก่ในอารมณ์เหล่าใดเป็นนิมิตบทว่าอุปัชมานาได้แก่มีปกติเกิดขึ้นบทว่าจีวรเหตุมีอธิบายว่าตัณหาย่อมเกิดเพราะเหตุแห่งจีวรสมัยก่อนนี่เขาฟังคำว่าจีวรเขาคิดถึงผ้านะครับไม่ได้นึกถึงไอ้แบบอย่างเราหรอกครับไม่ได้นึกถึงสีแบบพระภิกษุนะแต่นึกถึงผ้าทั้งหลายอันหนึ่งสับว่าอิติในบทว่าอิติภวาภวะเหตุนี้เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่าตัวอย่างนะมีความหมายนิทัศนะตัวอย่างเหมือนอย่างที่มีความหมายว่าแม้เพราะเหตุแห่งจีวรเป็นต้นอันหนึ่งในบทว่าภวาภวะนี้ท่านประสงค์เอาเนยใสและเนยข้นเป็นต้นที่ประณีตประณีตเพราะหมายความว่าเป็นเหตุแห่งความไม่มีโรคนะยาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าภวาภวะความเจริญและความเสื่อมสมบัติหรือวิบัติเนี่ยนะครับหมายเอายาทั้งหลายแหล่นี่นะครับบรรดาสมบัติและภพทั้งหลายสมบัติและภพที่ประณีตและประณีตกว่าท่านเรียกว่าภวาภวะดังนี้บ้างอันนี้ขยายคำว่าศัพท์นะขยายลักษณะของศัพท์คำว่าภวาภวะบางทีก็สมบัติและภพนะที่ประณีตยิ่งขึ้นไปหรือบางทีภวะได้แก่สมบัติอภวะได้แก่วิบัตินะครับหรือบางทีภวะหมายว่าเจริญอภวะได้แก่เสื่อมนะก็ตัณหานี้ก็มีภวาภวะนั่นแหละเป็นนิมิตเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภวาภวะเหตุวาในคาถานะคาถาที่พระองค์ตรัสว่าบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปอยู่สิ้นกาลนานย่อมไม่ก้าวล่วงสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้แล้วว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้ไม่มีตัณหานะปราศจากไปแล้วนะครับคือเป็นผู้ไม่มีตัณหาเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบนะครับตัณหาทุติโยมีตัณหาเป็นสหายหรือมีตัณหาเป็นที่สองนะครับเป็นเพื่อนรักนะอธิบายว่าสัตว์นี้เมื่อท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏซึ่งมีที่สุดเบื้องต้นอันใครๆตามรู้ไม่ได้นะอดีตเนี่ยย้อนไปเถอะครับถอยหลังไม่มีจบมีสิ้นก็มิได้ท่องเที่ยวไปคนเดียวแต่ว่าได้มีตัณหาเป็นที่สองคือเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยนะโอ้อดีตอันยาวไกลนี่มีตัณหาเนี่ยนะครับมาด้วยอนาคตก็จะพาเขาไปด้วยอีกนะครับเขาพาไปนะพาเขามั่งเราพาเขามั่งเขาพาเรามั่งนะจริงอย่างนั้นตัณหานั้นไม่ให้สัตว์ได้คิดถึงการตกไปในเหวนั้นนะครับไม่ได้คิดถึงนรกอะไรหรอกครับให้เห็นแต่เฉพาะอานิสงส์ในภพทั้งหลายแม้อากูลด้วยโทษเป็นอเนกเหมือนพรานตีผึ้งฉะนั้นนะนะมาทำให้นึกถึงแต่ความหวานของผึ้งนะตอนที่ผึ้งมาต่อยทั้งหลายต่อยหัวต่อยตาต่อยจมูกต่อยตามเนื้อตามตัวนี่นะครับมันปูดมันโปนมันอะไรขนาดไหนก็ไม่นึกอ่ะนะมันนึกแต่ความหวานของน้ำผึ้งเขาว่างั้นนะตัณหานี่ก็คิดถึงแต่เหมือนกับคิดถึงแต่น้ำหวานคิดถึงแต่ความสวยความงามความร่ำความรวยความมั่งความมีความสีสุขทั้งหลายเนี่ยก็คิดแต่ความเพลิดเพลินแต่ว่าแม้โทษทั้งหลายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กินไม่อิ่มนอนไม่หลับอาบเหงื่อต่างน้ำตรากตรำเนี่ยนะครับไม่นึกลืมหมดนะครับแม้กระทั่งการทะเลาะเบาแวงการชกการต่อยการเขี่ยนการตีการด่าเนี่ยนะโทษทั้งหลายเหล่านั้นลืมหมดนะครับมันปิดไม่หมดไม่เห็นหรอกให้เห็นแต่ความหวานความชื่นความเอิบความอิ่มความอร่อยอร่อยนะเพราะฉะนั้นจึงให้สัตว์เนี่ยหมุนไปในข่ายที่ไร้ประโยชน์นะครับบทว่าเอตมาทีนวังยัตวาความว่ารู้โทษนั้นคือที่หมายรู้ว่าเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นในขันธ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตในปัจจุบันคือให้เห็นโทษนะให้เห็นโทษนี้ว่าโทษในขันธ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นความอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของที่มีชาติมีความเกิดเป็นธรรมดาแก่เจ็บตายเศร้าโศกพิไรรำพันเป็นต้นเป็นธรรมดาเป็นของเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเครื่องล่อของมารเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดานะครับนะเป็นที่อาศัยให้ตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับอันถ้ารู้โทษแบบนี้บทว่าตัณหาทุกขสะสัมภวังรู้ว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมีตัณหาเป็นแดนเกิด เป็นเหตุแห่งภัยนะครับชาติภัยชราภัยเป็นต้นนะครับเป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ทุกชนิดก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการที่ภิกษุรูปหนึ่งเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหัตผลด้วยคำเพียงเท่านี้บัดนี้เมื่อจะทรงชมเชยภิกษุผู้ขีณาสพนั้นพระองค์จึงตรัสว่าวีตตันโหบอกว่าถ้าหากว่ารู้โทษแบบนี้แล้วนะเป็นผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติเว้นรอบอันนี้ก็เป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสติและสัมปชัญญะนะครับ